do autoryzowanego dealera Volvo i zapytaj o Care by Volvo. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 25 dzień lutego, minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Władze PiS i Solidarność przy jednym stole. Czego dotyczą rozmowy? O tym nasz reporter. Brexit może się opóźnić i to dużo w najbliższych dniach rozmowy Bruksela-Londyn. W serwisie Trójki powiemy też o papierowych żonkilach. Nasi wolontariusze, przekazując taki papierowy żonkil, przekazują pamięć, szacunek. W Warszawie rozmowy przedstawicieli Solidarności z władzami Prawa i Sprawiedliwości. Przed siedzibą PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie jest Przemysław Lis. Przemku, czego dotyczą rozmowy? Chodzi głównie o podwyżki w budżetówce oraz poprawę losów pracowników w Polsce. Tak tuż przed rozpoczęciem rozmów powiedział przewodniczący Związku Piotr Duda. Szef Solidarności dodał, że rozmowy odbywają się z inicjatywy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Skorzystaliśmy z zaproszenia, jesteśmy w gronie członków Komisji Krajowej, także... Mam nadzieję, że rozmowa będzie dobra, owocna i przyniesie pozytywne efekty dla polskich pracowników. Musi przynieść, po to właśnie przyjęliśmy zaproszenie. Ostatni raz prezes był na nasze zaproszenie, teraz jest rewizyta, spotykamy się, rozmawiamy. Postulaty to łącznie kilkanaście propozycji. Chodzi głównie o wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. Chodzi też o podwyżkę płac w budżetówce, podniesienie kwoty wolnej od podatku i całkowite odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego. W rozmowach biorą udział przedstawiciele władz Solidarności oraz politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński. Na Nowogrodzkiej mają być też obecni ministrowie rządu. O czym mówił Przemysław Lis, dziękujemy. Prezydent Andrzej Duda zarządził wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie 26 maja. Prezydenckie postanowienie oficjalnie rozpoczyna kampanię wyborczą. Według prezydenckiego postanowienia 26 maja wybierzemy 52 polskich europosłów. Dodatkowy mandat dla naszego kraju to efekt Brexitu. Jednak Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, by parlament pilnie przyjął nowelizację, która umożliwi w przypadku przesunięcia wyjścia Brytyjczyków z Unii ewentualne zamrożenie 52 mandatu dla kandydata z najmniejszym poparciem z listy uprawnionej do uzyskania tego mandatu. Do 16 kwietnia do 24 komitety będą mogły zgłaszać listy kandydatów. Natomiast do 21 maja będzie można dopisać się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Karol Darmoros, Polskie Radio. Racjonalnym rozwiązaniem nazwał odłożenie Brexitu szef Rady Europejskiej. Jednak zdaniem Donalda Tuska premier Theresa May wolałaby tego uniknąć. Oboje rozmawiali w czasie szczytu w Sharm el-Sheikh w Egipcie. Zgodnie z planem Wielka Brytania powinna opuścić wspólnotę 29 marca, dokładnie w 2 lata od wysłania do Brukseli odpowiedniego wniosku. Szef Rady Europejskiej powiedział, że diagnoza obecnej sytuacji na Wyspach Brytyjskich jest oczywista. Nie ma większości w Izbie Gmin dla zatwierdzenia umowy brexitowej. Stajemy więc przed wyborem: chaotyczny Brexit albo jego opóźnienie. Im mniej czasu pozostaje do 29 marca, tym większe prawdopodobieństwo przesunięcia tego terminu. To jest stwierdzenie faktu, a nie nasza intencja czy plan. W najbliższych dniach mają być jeszcze prowadzone rozmowy na linii Bruksela-Londyn na temat przełamania impasu. Wielka Brytania domaga się zmian w umowie o wyjściu, ale 27 nie chce się na to zgodzić. Jeśli brytyjscy posłowie rzeczywiście odrzucą umowę 12 marca, bo na ten dzień zaplanowano głosowanie i Londyn nie poprosi o przedłużenie terminu Brexitu, wtedy automatycznie Wielka Brytania wyjdzie z Unii bez porozumienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 25 tysięcy złotych grzywny. Taki wyrok usłyszał były prezes fabryki samochodów Honker. Zdaniem śledczych Zbigniew T. nielegalnie sprzedawał pojazdy nigeryjskiej armii. Samochody miały kuloodporne szyby i wieżyczki strzelnicze. Oskarżony nie miał pozwolenia na produkcję i sprzedaż pojazdów do celów wojskowych, mówi sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie Danuta Zarek-Ligenza. Dlatego też sąd uznał, że oskarżony, mając na uwadze cały zebrany materiał dowodowy, sąd uznał, że oskarżony popełnił oba zarzucone mu czyny i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator ten wniosek zaakceptował, nie wnosił żadnych sprzeciwów. Wyrok jest nieprawomocny. Ponad 2,5 tysiąca wolontariuszy będzie rozdawać papierowe żonkile w 76. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie. Organizator akcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wczoraj wieczorem zakończyło rekrutację wolontariuszy do akcji żonkile. Ewa Budek z Muzeum POLIN wyjaśnia, że żółty kwiat nawiązuje do postaci Marka Edelmana i ma symbolizować pamięć o powstańcach z getta. Marek Edelman przez całe swoje życie pielęgnował pamięć o powstańcach, o warszawskim getcie. Dostawał w rocznicę powstania właśnie bukiet żółtych kwiatów, ale też sam przychodził pod pomnik, przychodzili z nim ludzie i te żółte kwiaty, żonkile pojawiały się w tym miejscu pamięci. Do takiego właśnie takiego gestu bardzo prostego nawiązujemy, czyli nasi wolontariusze przekazując taki papierowy żonkil, przekazują pamięć, szacunek. Do akcji wciąż się mogą zgłaszać szkoły w całej Polsce, by zorganizować akcję u siebie w placówce. A skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Sukces ma wielu ojców. W przypadku porażki kozioł ofiarny z reguły jest jeden. Po wpadce naszych skoczków w Mistrzostwach Świata, śledząc doniesienia medialne, zaczyna się spychanie winy na Stefana Horngachera. Zdaniem dyrektora reprezentacji Adama Małysza i prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tainera brak jak dotąd decyzji trenera, czy podpisze nowy kontrakt z naszą federacją, czy przeniesie się do Niemiec, miało zasiać ziarno wątpliwości w zawodnikach i to przełożyło się na ich marny występ w Innsbrucku. Tyle, że Horngacher od dawna zapowiadał, że decyzję ogłosi po mistrzostwach i wcześniej nikomu to nie przeszkadzało. Szansa na poprawę nastrojów w kadrze w piątek, wtedy zaplanowano w Mistrzostwach Świata konkurs na skoczni normalnej. Idąc tropem trenerów naszych reprezentacji, potwierdziło się, że polskich szczypiornistów nie będzie już prowadził Piotr Przybecki. Dziś o zakończeniu współpracy poinformował prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzej Kraśnicki. Tu sprawa rozbiła się o to, że Przybecki chciał łączyć pracę z kadrą z angażem w niemieckiej Lubece. Związek postawił weto i Przybecki musiał przyjąć to do wiadomości. Wyjaśniliśmy wszystkie kwestie z prezesem. Chciałem tutaj z tego miejsca podziękować prezesowi za szczere spotkanie. Mam nadzieję, że wszystkie aspekty omówiliśmy. Natomiast decyzja jest taka, że ja przestaję być trenerem reprezentacji Polski. Prezes przychylił się do decyzji zarządu. Na podstawie też wniosku Rady Trenerów powstała nowa sytuacja i w tej nowej sytuacji na tych warunkach trochę też po części związana jest ta sytuacja z moją sytuacją zawodową i osobistą, rodzinną. Nie pozwala mi na tych warunkach dalej prowadzić reprezentacji. Sporo kurtuazji w wypowiedzi Piotra Przybeckiego. Tymczasowo mają go zastąpić Patryk Rąbel i Sławomir Szmal. Nic nie zastąpi lot Ekstraklasy w poniedziałkowy wieczór. A już bez żartów, kolejkę trzeba po prostu dokończyć i ostatnim akordem będzie spotkanie Śląska-Wrocław z Zagłębiem Lubin. Gospodarze są tuż nad strefą spadkową. Zdaje sobie z tego sprawę pomocnik Śląska Krzysztof Mączyński. Wiem, w jakiej sytuacji jesteśmy i tak naprawdę takim meczem możemy tylko stracić, przegrywając go. Jeżeli wygramy, to wiadomo, zyskujemy w oczach kibiców, włodarzy klubu i te morale nasze gdzieś tam mogą nas pociągnąć wyżej, żebyśmy wyszli z sytuacji, w której jesteśmy, bo ta sytuacja jest bardzo zła. Mecz we Wrocławiu o 18:00, tuż po 19:00 kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Przyznam się bez bicia, że to jeden z moich ulubionych okołopogodowych tematów. Z radością donoszę, że bociany zimujące w Afryce Środkowej i Północnej wyruszyły właśnie w drogę do domu, do Polski. Taka dziś pojawiła się informacja. Do Polski, do kraju mają dotrzeć w połowie marca. Nadlecą od strony Ukrainy nad Lubelszczyznę. Na Warmii mają pojawić się około 20 dnia marca. Proszę wypatrywać i zachować obywatelską czujność. A co w pogodzie poza bocianimi sprawami? Przedwiośnie, w najbliższych dniach nam się szykuje doskonała pogoda do biegania. Jutro na termometrach 4 stopnie na Podhalu, na Podlasiu 6 stopni, w centrum kraju, a także w okolicach Zatoki Gdańskiej do 8 stopni, na Pomorzu Zachodnim do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Premiera w MediaMarkt. Kup grę Anthem na PS4 za 249 zł i uwolnij niesamowitą moc swojego egzopancerza, przemierzając świat gry i współpracując z innymi graczami. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czy wiesz, że kiedy gotujesz pod przykryciem, zużywasz 2 razy mniej prądu lub gazu? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Olej rzepakowy Wielkopolski, jedynie 11,99 za 3 litry. i wielka promocja mięsa milonego. Kup 3 dowolne opakowania mięsa milonego 500 gramów i zapłać jedynie 3,69 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga! Bardzo ważne informacje płyną do nas z rynku motoryzacyjnego. Mowa oczywiście o trwającej w salonach Toyoty wyprzedaży rocznika 2018. Wśród wielu ciekawych ofert czeka na Państwa także stylowa i innowacyjna Toyota CHR w niespotykanej cenie już od 79 900 zł. Inne, równie niezawodne auta czekają i są dostępne od ręki. To niewątpliwie wydarzenie, którego nie można przegapić. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Druga godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Cieszymy się, że Państwo nadal z nami. W sprawie zdrowia, historię z lekarskiego gabinetu i pan Henryk. Dobrze się odżywiam, dbam o siebie, mam 54 lata. Świetnie się czuję, natomiast uważam, że sposób działania naszej Krajowej Służby Zdrowia no jest trochę taki nie w porządku, bo jeżeli ja przychodzę na badania profilaktyczne raz w roku, a lekarz kierujący mnie na pakiet badań, które de facto należą mi się, pyta mnie, co on ma tam wpisać, bo tyle badań naraz. Ja mówię, no proszę pana, no ja chcę sprawdzić, jak jestem zdrowy. Ja chcę, żeby pan wpisał w prawdę, że robię to dla swojego dobra. No, tu jest takie podejście. No, do gabinetu lekarskiego trzeba przyjść przygotowanym, panie Henryku. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. To już 11 minut po godzinie 17, a my niebawem zapytamy, czy strażnik miejski może być też ochroniarzem lokalnych polityków, bodyguardem po prostu. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Zachęcamy oczywiście do tańca, tymczasem przyroda się budzi. Dzisiaj widziałam stado kwiczołów, to są takie ptaszki, które też do nas przylatują, pod Warszawą na sady tutaj rosnące, ciągnące się już przyleciały kwiczoły. I widziałam też dzisiaj nad stawem czaplę siwą. Pani Aniu, bardzo dziękujemy za te wiadomości. Gdyby u Państwa też coś ciekawego w przyrodzie się działo, oczywiście, proszę dać znać 2273, także zd3@polskieradio.pl. Tymczasem to już 14 minut po godzinie 17. Strażnik miejski, ochroniarzem lokalnych polityków? Ciekawe pytanie. MSWiA chce poszerzyć uprawnienia Straży Miejskiej o ochronę władz lokalnych, szczególnie podczas imprez masowych. Miałoby to poprawić bezpieczeństwo samorządowców, tak by nie dopuścić do podobnych tragedii jak ta, kiedy zginął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Czy to dobry pomysł? Tak mówi pułkownik Karol Szydłowski, były oficer Biura Ochrony Rządu. Straż Miejska ma zapewniać porządek, ale publiczny, w ramach swoich kompetencji, który sprowadza się do samochodów źle zaparkowanych, do prowadzenia regulacji różnych prawnych dotyczących na przykład handlu. Ogólnie ma służyć potrzebom miasta. Nie ma tutaj kompetencji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne. Dr Norbert Szczęch, autor ekspertyzy dla Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. W związku z tym, jeżeli mamy wyposażyć Straż Miejską w uprawnienia dotyczące ochrony tych organów samorządu, niezbędna jest nowelizacja i zwiększenie też kompetencji straży właśnie w zakresie ochrony porządku publicznego. Pojawienie się informacji na temat Straży Miejskiej jako lokalnej służby ochrony państwa napawa mnie bardzo dużymi wątpliwościami, a jednocześnie troszeczkę gdzieś tam w kąciku się uśmiecham. Służba Ochrony Państwa to jest bardzo poważna instytucja, bardzo poważna służba, utworzona właśnie w tym celu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa najważniejszym osób w państwie. Ale nie wyobrażam sobie, żeby tak olbrzymia ilość notabli lokalnych nagle zyskała status VIP, status w naszym rozumieniu osoby ochranianej. Mam jedno takie stanowisko pana prezydenta odnośnie ochrony osobistej. Adrianna Herman, Urząd Miasta Inowrocławia. Być prezydentem miasta to zaszczyt, ale i miły obowiązek bezpośredniego, nieskrępowanego kontaktu z ludźmi. Osobiście liczę się z różnymi konsekwencjami lub skutkami pracy na tym stanowisku, ale nikt mnie nie zmuszał do kandydowania w wyborach. Zapewniam, że wiedziałem, na co się decyduje. Trzeba wyposażyć strażników miejskich w broń palną, czy przynajmniej w możliwość wykorzystywania broni palnej do wykonywania tych zadań. Powinno się również zadbać o to, aby ci strażnicy byli w odpowiedni sposób przeszkoleni. Proponuję tam, żeby to była komisja egzaminacyjna powoływana przez komendanta Służby Ochrony Państwa. Ta nasza nowa służba jest właśnie, wydaje się, odpowiednio kompetentna do tego, aby zrealizować takie szkolenia. Od tego są inne służby. Moim zdaniem bezpieczeństwo prezydentów to kwestia zapewnienia sił i środków policji. Jeżeli by miało być to realizowane, a proszę mi wierzyć, że sama ochrona osobista nie polega tylko na towarzyszu w fajnym garniturze ze słuchawką w uchu i w ciemnych okularach, to jest bardzo złożony proces. Proces ochrony osobistej to jest to, co my widzimy jako obywatele, to tak może 15% widzimy tego, co się dzieje w kuluarach, w jaki sposób ten mechanizm działa. Oczywiście moja propozycja w zakresie wykorzystania Straży Miejskiej do ochrony zakłada, że te organy mogą z tej ochrony zrezygnować. Szczególnie w mniejszych ośrodkach nie będzie potrzeby, aby taką ochronę wprowadzać. Natomiast ośrodki większe, duże miasta, tak jak właśnie Gdańsk, wydaje się, że jednak taka ochrona powinna być wprowadzona. Można by też rozważyć w kilku państwach takie rozwiązanie przyjęte, że są to już starsi funkcjonariusze policji, którzy z pewnych przyczyn niefizycznych, z różnych przyczyn, jakby stanowią zabezpieczenie i potencjalny zasób kadrowy dla takich komórek, które zajmować się mogą bezpieczeństwem władz lokalnych. To jeszcze dodajmy, jak poinformowało nas MSWiA, nowy pomysł to na razie propozycja i zachęta do dyskusji. No właśnie, do dyskusji. A więc co Państwo na to? 2273, także zd3@polskieradio.pl. O nowe, ewentualne zadania Straży Miejskiej pytała Justyna Goc. I jeszcze jeden głos w sprawie badań profilaktycznych u lekarza. Chciałam skomentować wypowiedź pana, który napisał, że kiepsko jest u nas z badaniami profilaktycznymi w kraju. Absolutnie się z tym zgadzam i niestety bardzo też nad tym boleję. Natomiast zawsze można zaproponować takim osobom, które są zdecydowanie zdrowe, żeby po prostu brały udział w oddawaniu krwi. W tym momencie honorowi dawcy krwi mają zdecydowanie łatwiejszy dostęp do wszelkich tego typu badań profilaktycznych. Sęk w tym, że nie każdy może krew oddać i być honorowym krwiodawcą, chociażby z przyczyn zdrowotnych. A już niebawem Zagranica i Agata Kasprolewicz. 20 minut po godzinie 17. Idzie wiosna. Ja chciałam powiedzieć, że wiosna idzie, bo dzisiaj mój wnuczek wrócił z przedszkola, powiedział: dziadku, kocham ciebie. Pierwszy raz to zrobił. To jest zdecydowanie wiosna już. O, jak pięknie, pozdrawiamy panie Dariuszu. A już teraz czas na temat zagraniczny w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Jagata Kasprolewicz, oczywiście. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziś moim gościem jest dr Paweł Kowal z Polskiej Akademii Nauk, były wiceszef polskiej dyplomacji. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy dziś o Mołdawii, kraju, w którym w niedzielę odbyły się wybory. Wynik nie jest chyba zaskakujący, pokrywa się bowiem z prognozami przedwyborczymi. Najwięcej, 31,3% głosów zdobyła partia socjalistyczna, na czele której stoi prezydent Igor Dodon, polityk opowiadający się za zbliżeniem z Rosją. Na miejscu drugim z wynikiem 26,2% jest proeuropejski, antyestablishmentowy blok AKUM. Tuż za nim obecnie rządząca Partia Demokratyczna Władimira Plachotniuka, uważanego za najbogatszego człowieka w Mołdawii. Partia Demokratyczna zyskała 24% głosów. W sumie 11 partiom udało się przekroczyć próg wyborczy. Żadna partia nie będzie miała jednak większości w parlamencie. Ważne jest też oświadczenie obserwatorów EBWE, którzy dziś po południu podczas konferencji w Kiszyniowie przyznali, że podczas głosowania mogło dojść do kupowania głosów. Ale zanim porozmawiamy o przebiegu tych wyborów, chciałam zapytać najpierw o ich wynik. Trzy duże partie, w tym jedna prorosyjska, dwie pozostałe, przynajmniej hasłowo prozachodnie, dostają dość podobną ilość głosów. O czym to świadczy? Znaczy, myślę, że ja bym powiedział tak, dwie duże partie, czyli pierwsza i druga, jedna wyraźnie prorosyjska, druga wyraźnie proeuropejska. Ta druga składa się z różnych działaczy, ale też z doświadczeniem politycznym już z ostatnich lat, którzy po prostu jakby nie wytrzymali w kręgu rządowym i stworzyli coś swojego. No i trzecia partia, ale ona jest raczej takim języczkiem uwagi, czy dużym językiem uwagi, bo to ona może zdecydować o stworzeniu większości. To jest partia Plachotniuka i ona pokazuje, no, to, co jest jakby istotą problemów w całym świecie postsowieckim, czyli problem oligarchii, czyli jeden człowiek, bardzo bogaty, być może faktycznie najbogatszy, wykończy już swoich konkurentów, między innymi ci, którzy się zajmują Mołdawią, wiedzą, był taki Fiłat, on już dzisiaj jest poza grą, dlatego, że postawiono mu zarzuty korupcyjne, więc Plachotniuk wykończył swoich konkurentów, powyrzucał z rządu osoby co bardziej zdecydowane, żeby poważnie traktować integrację z Unią Europejską. Na koniec próbował siłą wygrać te wybory, no dostał trzecie miejsce i teraz on będzie znowu decydował. Na tym polega niestety tragedia systemu oligarchicznego, że ci bogaci ludzie w niektórych krajach potrafią stworzyć swoją partię i de facto decydować. To jest rzeczywiście postać niezwykle barwna, niekoniecznie chyba w dobrym tego słowa znaczeniu. Zresztą kilka dni przed wyborami Rosja wszczęła przeciwko niemu dochodzenie dotyczące prania brudnych pieniędzy. No to jest kwestia nacisku na niego, bo tutaj chodzi o to, żeby na niego nacisnąć, żeby on poparł ewentualnie partię socjalistyczną, ale on ma dzisiaj za dużo do stracenia w relacjach z Unią, więc on będzie raczej starał się poprzeć rozwiązanie prozachodnie. No właśnie, ale czy to jest rzeczywiście polityk prozachodni? On na pewno chce się w ten sposób przedstawiać, ale to jest również polityk, który przecież podporządkował sobie sądownictwo, prokuraturę, Trybunał Konstytucyjny, znaczną część mediów. No nie brzmi to jak CV polityka, któremu bardzo bliskie są europejskie wartości unijne, on prawda? On studiował z synem Woronina, czyli takim wieloletnim przywódcą mołdawskim, komunistycznym przywódcą mołdawskim i może chciał właśnie też tak silną ręką trzymać Mołdawię w takim, powiedzmy, politycznym, polityczno-biznesowym imadle. To się nie udało, dzisiaj wyraźnie widać. Ten wynik nie jest dla niego satysfakcjonujący. To jest dobry wynik, ale niesatysfakcjonujący. On może dzięki temu kontrolować sytuację w Mołdawii, ale nie może wszystkiego podyktować. I myślę, że on będzie próbował jednak utrzymać kurs europejski w tym sensie, że ma więcej kontaktów handlowych, ma więcej korzyści potencjalnych handlowych z Zachodem, ale i tak ta partia najbardziej, ten blok AKIM, który jest stworzony przez aktywistów, byłych polityków, no takich szczerze proeuropejskich ludzi, on dostał tylko 30%. Dostał co prawda dobry niecałe 30%. W samym Kiszyniowie dostał tam chyba 38% nawet, czyli to jest taka bardziej miejska partia. Jak to często bywa. No ale oni nie chcą wchodzić i mają swoje powody w koalicję z Plachotniukiem. Nie wykluczam, że zewnętrznie będą o to naciskani, że jacyś politycy na przykład unijni będą jednak naciskali, żeby zrobili większość z pochodniukiem. A tak się zastanawiam właśnie, jaką funkcję w mołdawskiej polityce pełnią te hasła prounijne. Czy to nie jest jednak część takiej cynicznej, politycznej rozgrywki na mołdawskiej scenie politycznej? No jak w przypadku właśnie pochodniuka, ta proeuropejskość jest wykorzystywana do celów czysto politycznych. Znaczy ci ludzie, którzy zostają w Mołdawii, którzy kochają swój kraj, którzy chcą tworzyć tę tożsamość mołdawską, która jest też taką tożsamością, która jest dopiero w trakcie tworzenia, taką bardzo świeżą tożsamością, no to oni to chcą oprzeć o drogę do Europy, o drogę na zachód, o związki z Rumunią, o związki z Brukselą. Bardzo długi czas Polska tam odgrywała bardzo, bardzo pozytywną rolę i teraz Polska odgrywa bardzo dużą rolę. Środki pomocowe, reforma samorządów, polskie fundacje, także organizacje związane z polskim rządem tam oczywiście działają. Oczywiście idea Partnerstwa Wschodniego, forsowana również przez polską dyplomację. Mołdawia przez długi czas była takim ulubionym dzieckiem, najlepszym produktem, można powiedzieć, Partnerstwa Wschodniego. To warto o tym wszystkim przypomnieć. Dlaczego tak było? Dlatego, że panowało takie przekonanie w brukselskich elitach szczególnie, politycznych, że Mołdawia jest na tyle mała, że da się ją, można powiedzieć tak, politycznie ogarnąć, czyli że da się tam z wszystkimi nawiązać kontakt i da się zbudować tam w Mołdawii takie okno wystawowe Unii Europejskiej. To nie do końca się udało. Powiedział pan, panie ministrze, że ci, co w Mołdawii zostali, liczą na zbliżenie z Europą, liczą na bardziej zachodni kurs. No bo co oni mają zrobić? Jeżeli nie wyjeżdżają, kochają swój kraj, chcą zostać na miejscu, mają przekonanie, że ten niewielki kraj może być ważnym krajem gospodarczo, że mogą handlować, nie wiem, tym swoim winem, że to wino można budować mu swoją markę, można budować kilka marek handlowych, można trochę postawić na turystykę i jakoś ciągnąć i ten kraj reformować. No to jest ich idea. Ale smutne są te słowa, ci, co zostali, bo rzeczywiście ogromna fala emigracyjna, jest to ogromny problem w Mołdawii. Milion osób wyjechało, to są szczególnie młodzi ludzie. Szacuje się, że 70-80% obywateli Mołdawii myśli bardzo źle o politykach. Zastanawiam się, czy jest jakaś nadzieja na przełamanie tego impasu na mołdawskiej scenie politycznej? No, to, co dla mnie jest takim sygnałem jakiegoś optymizmu, powiedzmy, czy właśnie nadziei, jak pani powiedziała, bo zawsze ją trzeba na czymś budować. To są właśnie ci młodzi ludzie, którzy mimo tego, co się stało, tworzą partię, idą do wyboru, walczą też z tą oligarchią. My w Polsce zupełnie nie wiemy, co to takiego oligarchia. To u nas czasem ktoś mówi, że ten oligarcha, tamten oligarcha, ale to w ogóle nie przypomina tych oligarchii wschodnich, tego, co jest w Gruzji, co jest w Mołdawii. Ci ludzie naprawdę nawet osobiście angażują się i osobiście ryzykują, biorąc tę politykę w swoje ręce. A mamy do czynienia z krajem najbiedniejszym w Europie, mamy do czynienia z państwem, które jest podzielone, które ma taki strukturalny problem z Naddniestrzem. Część tego państwa jest w obszarze zamrożonego konfliktu. Mołdawia go de facto nie kontroluje, ale częściowo znowu odpowiada za część swojego terytorium, którego nie kontroluje, mówię, od Naddniestrzu. Do tego jeszcze ogromny odpływ szczególnie młodych ludzi, tych, którzy mogą, którzy są gotowi do pracy, lepiej wykształceni i tak dalej. Przypomnijmy, Mołdawia to jest mały kraj, 3,5 miliona mieszkańców, milion wyjechało. To jest naprawdę ogromna liczba. I do tego jeszcze kwestia spójności wewnętrznej. Mówiłem już o Naddniestrzu. Mamy jeszcze ten okręg autonomiczny Gagauzję, czyli mamy naprawdę skomplikowaną sytuację polityczną, społeczną i w tych warunkach jest jakaś grupa ludzi, którym się chce. No to dla mnie oni są źródłem nadziei, bo przy takiej determinacji oni mogą mieć dobry efekt. No z drugiej strony pesymistyczne oświadczenie obserwatorów OBWE, którzy poinformowali dzisiaj o tym, że istnieją przesłanki, że głosy były kupowane, że były nadużycia władzy w celach wyborczych. No, to jest niewątpliwie bardzo poważny cień na tych wyborach. No i pytanie, czy będzie powtórka tych wyborów też? Pytanie, czy ja myślę, że będzie pierwsza próba jednak stworzenia jakiejś większości, jeżeli nie uda się stworzyć większości, bo te wybory zostaną zapewne uznane z tymi wszystkimi zastrzeżeniami. Tak często bywa. Te zastrzeżenia nas martwią. Wiemy, dlaczego tak było. Pochodniuk chciał za wszelką cenę utrzymać rząd. W tej chwili sytuacja się bardziej skomplikowała, bo ci wyborcy się mniej więcej na trzy grupy podzielili. Na tych, którzy ufają jeszcze Pochodniukowi, na tych, którzy są zdeterminowani na ostro, szybko iść do Unii Europejskiej, wypełniać treścią umowę stowarzyszeniową. No i myślę, że 45 dni to jest taki czas. Jeżeli nie będzie zgody co do stworzenia większości, nie pomogą mediatorzy z Zachodu, bo moim zdaniem będą tam grali rolę, no to nowe wybory. Doktor Paweł Kowal z Polskiej Akademii Nauk, były wiceszef Polski diplomacji Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo. Bardzo dziękujemy, Agata Kasprolewicz. Tymczasem minęła 17.30. Trójce, czas na skrót wiadomości w studiu Romuald Wójcik. Komisja Europejska ponownie ostrzegła przed interwencją wojskową w Wenezueli. Rzeczniczka komisji, Maja Kocjancic, wypowiedziała się, gdy tymczasowy prezydent Juan Guaido wspomniał o konieczności rozważenia wszystkich opcji działania. Stanowisko Unii Europejskiej w tej sprawie jest bardzo jasne. Należy uniknąć interwencji wojskowej, podkreśliła Kocjancic na konferencji prasowej. Internauci zebrali 168 tysięcy złotych dla emerytowanego nauczyciela, który 16 lat temu zorganizował wyprawę licealistów na Rysy. W lawinie zginęło wtedy 8 osób. Decyzją sądu mężczyzna ma zapłacić 140 tysięcy złotych zadośćuczynienia ojcu dwóch ofiar. Każdy, kto zna pana Mirosława, wie, że to wspaniały człowiek i nauczyciel z pasją, którą zarażał młodych ludzi, powiedziała inicjatorka zbiórki. Modelowanie, programowanie, wizualizacja. 15 drużyn informatyków walczy w Warszawie w natowskim hackathonie. W piątek jury oceni ich pracę i wybierze zwycięzców, mówi pułkownik Dariusz Chruściel. Młodzi programiści, którzy na podstawie też swoich nowych pomysłów i wizji mają zaproponować pewnego rodzaju rozwiązanie dla NATO. Zwycięska drużyna z wszystkich trzech kategorii jedzie na ćwiczenia CIVIX i tam prezentuje swoje rozwiązanie. Więcej na ten temat zapraszamy do Trójki po godzinie 18. Ekonomia w Trójce. Studia Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Bezrobocie w styczniu wyniosło 6,1% wobec 5,8% w grudniu. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. No i styczniowy odczyt jest o 0,1 punktu procentowego niższy od szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki podkreśla, że wzrost bezrobocia o tej porze roku nie jest zaskoczeniem. Zazwyczaj w tym okresie mamy do czynienia z sezonowością. Wiele prac na otwartym powietrzu po prostu nie ma miejsca, stąd jest mniejsze zapotrzebowanie na pracowników i zazwyczaj liczba bezrobotnych zarejestrowanych rośnie w styczniu. W ubiegłym roku wzrosła o ponad 50 tysięcy i w tym roku również o ponad 50 tysięcy. Tak więc sytuacja jest bardzo zbliżona do tego, co obserwowaliśmy w ubiegłym roku. Jarosław Janecki uważa, że w kolejnych miesiącach zarejestrowanych bezrobotnych będzie ubywać. Oczywiście kwestią otwartą jest, jak bardzo i poniżej jakiego poziomu uda się ze stopą bezrobocia zejść. Nie sądzę, żebyśmy obserwowali podobne zjawiska jak w ubiegłym roku. Będzie oczywiście niższa stopa bezrobocia, ale nie będzie ona tak szybko spadała. Po prostu ta przestrzeń do obniżania bezrobocia już się zawężyła. Ekonomista uważa, że w tym roku bezrobocie może spaść poniżej 5%. 2018 rok był rekordowym rokiem dla polskich kin. Odwiedziło je prawie 60 milionów widzów, ponad 3 miliony więcej niż rok wcześniej. Dużą zasługę miały w tym polskie produkcje, mówi Agnieszka Berkowicz z Cinema City. Mamy coraz więcej lepszych polskich produkcji. Na same polskie filmy ponad 30% widzów przyszło właśnie do polskich kin, więc to jest duży sukces. W pierwszej dziesiątce znalazły się 4 polskie produkcje. Oczywiście numerem 1 w ubiegłym roku był Kler, który pobił magiczną liczbę ponad 5 milionów widzów. A Zimną wojnę obejrzało w Polsce ponad 1 milion widzów. To dobry wynik, zważywszy na to, że nie jest to kino komercyjne. W tym roku branża ma nadzieję na pobicie kolejnych rekordów frekwencji w kinach, a 2018 rok był również rekordowy także dla światowych kin. Wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły 41 miliardów dolarów. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dziś zielony kolor. Indeks największych spółek WIG20 zanotował wzrost o 0,68%. WIG wzrósł o 0,74%. Obroty wyniosły ponad 841 milionów złotych. Waluty drogie wciąż. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,82 zł, za euro 4,34 zł, za dolara 3,82 zł. No i za funta brytyjskiego 5 złotych. Gdzieniegdzie metr śniegu, ulewy, zawieje i solidne przymrozki. Tak, tak, ale to nie w Polsce, to w Grecji, którą lokalnie sparaliżowała w ostatnich dniach zima, a u nas wiosna puka już do naszych drzwi. Jutro od 4 do 11 stopni, w środę od 7 do 13 i dużo słońca. W czwartek prawdziwe szaleństwo na termometrach od 8 do 14 stopni, a w piątek to już marzec. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

i plażowania, ale także wielbiciele aktywnego wypoczynku. A ja pojechałam do Wenis spotkać się z Aleksandrem Stołelem, który tam mieszka od prawie 20 lat. Życie w okolicy dokumentuje na kilku stronach internetowych, ale też sporo trenuje. No i właśnie efekty tego treningu zobaczyłam, kiedy się spotkaliśmy. Jak również to, że przy tych 12 stopniach Celsjusza Aleksander jest ubrany bardzo lekko, to znaczy krótkie spodenki i taka kamizelka jeansowa nabijana ćwiekami. Te ćwieki się wyjaśniły, bo potem się okazało, że Aleksander gra też w zespole heavy metalowym, Warseed, ale teraz jest anegdota, muszę się do tego przyznać, ponieważ ja byłam w płaszczu zapięta pod samą szyję, ale kiedy zobaczyłam Aleksandra takiego bardzo słonecznego i kalifornijskiego, to postanowiłam ratować honor bladej Europejki ze środkowej Europy i zdjęłam ten płaszcz. No i przy tych 12 stopniach postarałam się jednak jakoś sprężyć i też w samym podkoszulku z nim rozmawiałam, żeby było, to było po prostu ambicja tutaj zadziałała. No ale dobrze, teraz przechodzimy do rozmowy z Aleksem. Zapytałam go na początek, jaki widok widzi codziennie z okna. Oh yeah, okay, so, well, I live in work on Oceanfront Walk, which is the boardwalk in Venice, and I'm right across from Muscle Beach, which is a... Mieszkam i pracuję tutaj na Oceanfront Walk, czyli przy promenadzie tutaj w Venice, tuż przy Muscle Beach. I to właściwie centrum fitness na plaży. I tutaj, jak widzisz, jest siłownia, zaraz za nią są boiska do koszykówki i piłki ręcznej. Są też mini korty tenisowe, jest też miejsce, które nazywamy sandbox. I tutaj są przyrządy do podciągania się. Jest też miejsce dla bokserów, worki treningowe, ringi i równoważnie. Ludzie zjeżdżają tu nie tylko z Kalifornii, ale i z całych Stanów, żeby skorzystać z Muscle Beach, więc tu zawsze jest zatrzęsienie wysportowanych ludzi. No a dalej jest ocean. Siłownia na piasku daje dużo możliwości. Ale założyciel tego miejsca, tytoniowy potentat, miał co do Wenis nieco inne plany. Zgadza się. Abbot Kinney założył Wenis w 1905 roku, 4 lipca, jako niezależne od Los Angeles miasto. Kinney był wizjonerem, sporo zarobił na tytoniu, a kiedy podupadł na zdrowiu, chciał mieć lepsze powietrze. Przyjechał więc tutaj nad ocean. Zakładając Wenis, marzył, że to będzie enklawa dla filozofów, naukowców, intelektualistów. Zaaranżował kanały, jak na Wenecję przystało, zaczął organizować sale wykładowe, sceny, ale to nie wypaliło. Okazało się, że ludzie przyjeżdżając tu liczą przede wszystkim na rozrywkę, więc skupił się na tym. I to się udało znakomicie. A ostatnio Venice Beach jest nazywane krzemową plażą, bo kilku internetowych gigantów ma tu swoje siedziby, ale trudno też nie zauważyć, że plaża jest atrakcyjna także jako miejsce zamieszkania. Kilka lat temu w Los Angeles przyjęto przepis, że można biwakować na ulicy pod warunkiem, że nie blokuje się przejścia. Prawo pozwala na rozbicie namiotu między 9 wieczorem a 6 rano wszędzie, byleby nie blokować przejścia. Jeśli temperatura spada poniżej 60 stopni albo pada deszcz, można nie składać namiotu także w ciągu dnia. Ta informacja oczywiście rozniosła się w narodzie. To dotyczy nie tylko Venice, gdziekolwiek będziesz w Los Angeles. Zwróć uwagę, mamy tu około 60-70 tysięcy ludzi żyjących na ulicy. A Venice to bardzo atrakcyjne miejsce. Jeśli już wybierzesz życie na ulicy, to plaża jest idealna. W rezultacie mamy tu nową populację. Właściwie czasem trudno tych ludzi nazwać bezdomnymi. Jest tu bardzo dużo młodzieży, która po prostu wybiera taki styl życia. Życie na ulicy z tego, co dostaną od przechodniów. A za tym idą kwestie związane z przemocą, degradacją przestrzeni życiowej dla tych, którzy postępują zgodnie z zasadami. Jest też trochę tych niezbyt fajnych rzeczy. Skoro już stoimy przy tej siłowni na plaży, to zapytam, czy każdy może tu wejść, czy trzeba być członkiem jakiegoś klubu? Teraz za $20 możesz kupić wstęp na miesiąc. Śmieszne pieniądze. Kiedyś wejściówka dzienna kosztowała $10. Ale ta siłownia wymaga remontu, sprzęt trochę zardzewiał. Tutaj jest budka, gdzie płacisz, możesz poćwiczyć albo pograć w koszykówkę. Basketball, if you give them the driver's license, you can shoot hoops on the court. To był Aleksander Stołel, a ja nie zdradzę, pozwolą Państwo, czy się skusiłam na trening na plaży, opowiem po powrocie. Katarzyna Borowiecka z Los Angeles, do usłyszenia, do zobaczenia przy Myśliwieckiej. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Tymczasem kwadrans do godziny 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Minister Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, poseł Prawa i Sprawiedliwości i poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Od lipca 500+, także na pierwsze dziecko, bez kryterium dochodowego. 1100 zł trzynastki dla każdego emeryta, w tym roku, być może w następnych także. Przywrócenie połączeń autobusowych w powiatach, praca do 26 roku życia bez podatku, podniesienie kosztów uzyskania przychodu. Dwie pierwsze propozycje to także program i postulaty Platformy Obywatelskiej, ale państwo nie są uszczęśliwieni. Szef klubu Sławomir Neumann grzmi, że to tani populizm i korupcja polityczna. Panie pośle, jeśli populizm, to dlaczego tani, jeżeli sami mówicie, że propozycje są drogie? No, tani dlatego, że akurat prezes Kaczyński do tych rachunków się nie dorzuci. Zdaje się, że podatnicy będą musieli zapłacić za te obietnice, a populizm dlatego, że to wszystko jest związane wyłącznie z wyborami, z tym, że jednoczy się opozycja i z tym, że taśmy Kaczyńskiego zrobiły spore zamieszanie w szeregach PiSu. Polacy dowiedzieli się, co w zaciszu swojego gabinetu. Czyli to jest przykrywka za prezes Kaczyński. Za kilkadziesiąt milionów. Próba ucieczki do przodu. Tak? Od wielu miesięcy PiS jest w defensywie. Afera KNF, afera zarobków asystentek prezesa Glapińskiego, później taśmy Kaczyńskiego. Próba ucieczki do przodu. Właściwie cała panie bateria pośle, amunicji wystrzelana właśnie teraz. 500+ od pierwszego dziecka. Nie, no, czy od trzech lat leży w Sejmie nasza ustawa w tej sprawie. 5 Ale że lutego. To nie wy to wprowadzicie. 2016 roku złożyliśmy tę ustawę do laski marszałkowskiej. Mam nadzieję, że pan marszałek Kuchciński podda ją pod głosowanie i nasza ustawa zostanie przyjęta, że tutaj po drodze coś PiS-owi nie przyjdzie do głowy, że jednak znowu zbraknie pieniędzy na 500+. Panie ministrze, propozycje ogłaszane są w czasie koniunktury gospodarczej, ale wszystkie znaki wskazują na to, że nadchodzi spowolnienie. Ja muszę powiedzieć, że warto było przyjść po południe do radia, żeby się wprawić w dobry nastrój na dalszą część. Myślałem, że warto było przyjść dnia. Dla naszych słuchaczy. To też rozumiem, oczywiście, że natomiast jak się słucha KPRM nie najlepsze nastroje. Jak się słucha pana posła, to trudno rzeczywiście nie wpaść w wesołość. Widać, że politycy Platformy Obywatelskiej mają potężny problem i są przerażeni tymi naszymi propozycjami, bo zupełnie wpadają w jakieś rozdwojenie jaźni. Z jednej strony mówią, PiS ukradł nam nasze pomysły, to nasze pomysły, a z drugiej strony mówią, tani populizm, to się nie spina, tego się nie da zrobić, to jest za drogie. No więc sami się państwo zdecydujcie, jaką narrację stosować. Widać, że nie macie pomysłu. Odpowiedzieć na moje pytanie. Już mówię. Jak to się ma do nadchodzącego spowolnienia? Jeśli będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie żadnego spowolnienia. My potrafimy rządzić. Ale spowolnienie jest na świecie. Nie ma spowolnienia w Polsce. W Polsce widzimy, że Polska ma cały czas bardzo wysoki wzrost gospodarczy. Tak to się jakoś dzieje, że jak rządzi Platforma Obywatelska, która jak widać nie umie rządzić, to wtedy jest spowolnienie, a jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to spowolnienia nie ma, tylko jest szybki rozwój. Żeby przypomnę lata 2005-2007, rzeczywiście Polska przeżywała koniunkturę pod rządami Prawa i Sprawiedliwości i znowu rządzi Prawo i Sprawiedliwość i znowu przeżywamy koniunkturę, a nie jest prawdą, że za rządów PO był jakiś kryzys, bo Polska cały czas miała dodatni, tak panie pośle, niech pan nie śmieje, Polska miała cały czas dodatni wzrost dzięki gospodarczy. Dzięki dobrym rządom. Ale pomimo to... Panie pośle, spokojnie, ale pomimo to, że był wzrost gospodarczy za waszych rządów, to się nic nie dało zrobić. Nic nie potrafiliście Polakom zaoferować. Dopiero nagłe olśnienie było w momencie, kiedy staliście się w opozycji, to zaczęliście próbować przebijać pomysły Prawa i Sprawiedliwości. Łatwo jest w opozycji obiecywać. Światowy kryzys finansowy, bo nic nie trzeba realizować. A my obiecujemy i realizujemy. Proszę panu, zaraz będzie mówił pan poseł Grabiec, ale wcześniej chciałam pana zapytać, kiedy będzie nowelizacja budżetu, bo jest potrzebna, prawda? Zobaczymy. Wtedy będzie nowelizacja, kiedy okaże się, że jest rzeczywiście potrzebna. Będziemy najpierw przedstawiać rozwiązania, które konkretne już ustawowe, które będą oznaczały realizację tych zapowiedzi z soboty. Jeśli będzie trzeba rzeczywiście dokonywać pewnych przesunięć w budżecie, to również będziemy robić. Ale budżet musi być zapisany, pani redaktor. Budżet już planowaliśmy również w ten sposób, że daje on dzisiaj takie możliwości i takie perspektywy, żeby te zapowiedzi realizować. Bo potrzeba co najmniej 23 miliardów złotych w tym roku, czyż nie? Tak jest, dokładnie tak. I te pieniądze są. My mamy bardzo dobrą sytuację budżetową. Bardzo poważnie spada dług publiczny. Inaczej niż za rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie aby nie przekroczyć konstytucyjnego poziomu 60%, trzeba było zrobić skok na pieniądze Polaków w OFE. My w tym roku ubiegłym sprowadziliśmy ten dług poniżej 50%. To się nigdy Platformie nie udało, która gdzieś dążyła do 60% poziomu zadłużenia. Mamy dobrą sytuację. Wypracowaliśmy te pieniądze i dzisiaj dzięki tym wypracowanym pieniądzom dajemy wielkie programy społeczne na Polaków. Czyli, panie ministrze, nowelizacja budżetu nie jest przesądzona. Być może państwo będą czerpać pieniądze w tym roku z rezerwy budżetowej? Będziemy dopiero na ten temat rozmawiać jutro na posiedzeniu rządu. Zostaną rozdzielone konkretne zadania dla ministerstw, przygotowania konkretnych projektów. Na niektóre z nich nie ma zbyt wiele czasu, bo zapowiedzi są bardzo wyraźne. No, chociażby ta emerytura plus, czyli ta 13. emerytura już od 1 maja ma być wypłacana. To jest bardzo rzeczywiście szybko. Połączenia autobusowe, które tak bardzo mocno zostały zredukowane w poprzednich latach, będą przywracane już od kwietnia te rozwiązania dla samorządów wejdą w życie. 500+ od 1 lipca, jak usłyszeliśmy. Także ruszamy już od dzisiaj, a jutro Rada Ministrów rozdzieli te zadania, na Radzie Ministrów zostaną rozdzielone i ruszamy do pracy. Poseł Jan Grabiec, czy gdyby jesienią doszło do zmiany władzy, to następcą dźwignęliby ciężar tych programów społecznych i tych wcześniejszych, które są jeszcze bardziej kosztowne, a które są realizowane od dłuższego czasu? Ja powiem więcej, tylko zmiana władzy na rozsądny rząd pod względem gospodarczym jest w stanie zapewnić środki na wypłatę 500+ w przyszłości. Jeśli PiS dalej będzie rządził w taki sposób, w jaki rządzi dziś, nieodpowiedzialny, to tych pieniędzy zabraknie. No widzimy po tym, co się działo na przestrzeni ostatnich 3 lat. Dużo propagandy sukcesów. Mieliśmy tego próbkę przed chwilą. Panie pośle, a z drugiej strony przecież brakowało przez te 3 lata pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Konkretnie, proszę powiedzieć, państwo się będą trzymać tego. Na likwidację kolejek do lekarzy. I trzecia rzecz, zabrakło pieniędzy, bo to ważne, na 500+ na pierwsze dziecko, zwłaszcza dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Czy państwo to ci będą rodzice się samotnie wychowujące panie dzieci pośle finansowali budżet państwa ze swoich podatków, ponosili większe koszty ponad 30 podniesionych podatków i opłat? Panie pośle, pytam, czy Platforma Obywatelska, gdyby współrządziła czy rządziła od jesieni, to utrzymałaby te programy społeczne, także te, które zostały w tej chwili obiecane, przygotowywane są, mam nadzieję. No, że nie tylko obiecywane. Powiedziałem to w pierwszym zdaniu. Tylko nie, rząd pan Platformy powiedział, że tylko rząd Platformy Obywatelskiej jest w stanie zapewnić na wypłatę na 500+. Oczywiście, że utrzymamy 500+. Dlatego, że ale też na pierwsze dziecko. Też na pierwsze dziecko, oczywiście tak. A 13, jak mówię, specjalnie, bo państwo to specjalnie 3 lata temu złożyliśmy w tej sprawie projekt ustawy. To jest ustawa Platformy. My się trzymamy tego, do czego się zobowiązujemy. Nie jesteśmy tak jak PiS, który przed wyborami mówił 500 zł na każde dziecko, no po tak wyborach nie, no panie zabrakło pośle, pieniędzy. No nawet pan słuchać nie potrafi tego, co się mówiło. Beata Szydło jako kandydatka od początku mówiliśmy wielokrotnie powtarzała na debacie w telewizji publicznej. Proszę sobie odsłuchać, jeśli pan tej debaty nie oglądał. 8 milionów Polaków ją oglądało. Mówiła kilkakrotnie 500 zł na każde dziecko. Oszukaliście Polaków, no takie są fakty. I teraz tylko rozsądna polityka gospodarcza, tylko obecność Polski w Unii Europejskiej, dobre wykorzystanie funduszy unijnych zapewni nam środki, które pozwolą sfinansować również te programy społeczne. Bez tego będziemy zdani w coraz większym stopniu tylko na zadłużanie Polski. Dzisiaj cały czas mamy deficyt budżetowy, mimo tego, co PiS mówi o rzekomej nadwyżce. Powiększacie deficyt. My właśnie zmniejszamy dług. Powiększacie dług. Deficyt co roku występuje. Mimo tego, że kilkanaście państw Unii Europejskiej w tej chwili ma nadwyżkę, Polska w czasach rządów Platformy Obywatelskiej rozwijała się najszybciej w Unii Europejskiej. Dzisiaj jest mniej więcej w środku tej stawki, no i powiększa dług. No czyli to są fakty. To wszystko, co zaproponowaliście, 500+, jest na kredyt. Zachowalibyście 13 emeryturę. Tak, to jest nasz program ogłoszony przez Grzegorza Schetynę kilkanaście miesięcy zachowalibyście temu. Nieopodatkowaną pracę 26-latków? Nasza propozycja idzie jeszcze dalej. My proponujemy dopłaty w wysokości 500 zł. W ramach systemu podatkowego dopłaty dla pracujących, tych najmniej zarabiających, na poziomie płacy minimalnej, stopniowo zmniejszane aż do średniej krajowej. To są bardzo konkretne pieniądze dla tych, którzy pracują, bo teraz z pracy Jacek bierze się zasobność i bogactwo narodów. A te pieniądze to skąd? Mówiłam z rezerwy, ale żeby w rezerwie coś było. Rezerwy. No dobrze, pani, z VAT-u? My w ciągu prawie czterech lat naszych rządów zwiększyliśmy wpływy podatkowe do budżetu o 100 miliardów złotych w stosunku do tego, co zostawiły nam rządy Platformy Obywatelskiej. No, co dziwne, że na nauczycieli ciągle wam brakuje. Nie brakuje. Nauczyciele dostają podwyżki, już częściowo dostali, będą dostawać w najbliższym również czasie, przecież są ustalenia w tej sprawie. Mówił pan o jakichś pieniądzach na służbę zdrowia, to my wprowadziliśmy przecież system finansowania Ale służby kolejki zdrowia. Kolejki się wydłużyły dzięki temu systemowi, nieprawda, panie z gwarancją corocznie wzrostu aż do 6,5% w PKB. Także proszę nie opadać takich rzeczy. Panie ministrze, ale jeszcze w końcu ubiegłego roku pani minister Elżbieta Rafalska mówiła, że nie przewidujemy, mówiła w imieniu PiS-u, pieniędzy 500 plus na pierwsze dziecko, bo nie ma pieniędzy. Pani Rato, to są zawsze decyzje, na co te pieniądze, które wypracowujemy, skierować. Podjęliśmy decyzję jako Prawo i Sprawiedliwość, że celowym jest wsparcie w tej chwili wszystkich rodziców i wszystkich rodzin, również tych, które wychowują jedno dziecko i na pierwsze dziecko. I nie ma to żadnego związku z wyborami. Tylko z demografią, wszystko ma w związek z wyborami. Przecież to jest oczywiste, że rządzimy tak, że chcemy, żeby Polacy nas popierali i chcemy, żeby również obdarzyli nas kolejnym zaufaniem. Ale proszę przyznać, że jeśli chodzi o efekty demograficzne, nie znam, pani rektor, rządów demokracji, który nie byłby zainteresowany zyskiwaniem poparcia obywateli. No to jest normalny mechanizm demokratyczny. Gdyby nie taśmy Kaczyńskiego, te pieniądze by się nie znalazły. Proszę pana, opowiada pan wzór. No jeszcze miesiąc temu, kiedy głosowaliśmy budżet, nie mieliśmy. Ja rozumiem, że pan próbuje spiskową teorię, ale nie pan da powiedzieć. Panowie. Proszę odpowiedzieć, dlaczego miesiąc temu tych pieniędzy nie było. Proszę bardzo, nie przerywać. Pieniądze są, będziemy mieli rzeczywiście bardzo dobre wykonanie budżetu za rok poprzedni. Mamy zwiększone wpływy do budżetu, jak powiedziałem, w stosunku do tego, co zostawiła Platforma, 100 miliardów złotych rocznie. Uszczelniliśmy ogromną dziurę VAT-owską, 260 miliardów straciliśmy przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. Nie zadłużamy Polski, bo wbrew temu, co pan poseł Grabiec przed chwilą powiedział, i odsyłam pana do danych Eurostatu, gdzie zostaliśmy zaliczeni do tych krajów, które najszybciej zmniejszają poziom swojego zadłużenia, bo po raz pierwszy od bardzo wielu lat poziom zadłużenia w stosunku do PKB, panie pośle, musi pan to rozumieć, o co chodzi, do PKB spadło poniżej 50%. Nigdy wam się to nie udało, wy dążyliście dziarsko do 60%. Zabraliście pieniądze z OFE, żeby nie przekroczyć 60%. Panie ministrze, będę śpiewać, a śpiewam strasznie. Ale pan poseł Grabiec mnie ciągle zagłusza. Panie ministrze, dlaczego te, a nie inne priorytety? Bo potrzeb jest wiele w różnych obszarach. Oczywiście, że potrzeb jest wiele. Chcemy trafiać do wszystkich grup społecznych. Trafiamy do polskich rodzin. Ten program 500 plus dla pierwsze dziecko to jest tak naprawdę program do polskiej klasy średniej. Chcemy tą polską klasę średnią wzmacniać, dawać jej większe instrumenty finansowe do dyspozycji. Seniorzy, no to chyba nie ma żadną wątpliwością, że to jest grupa, która potrzebuje wsparcia, bo jest najgorzej sytuowana. I ludzie młodzi, żeby nie wyjeżdżali z Polski. Chcemy ich zatrzymać w Polsce, bo to jest nasz większy, wielki skarb. Pielęgniarki też warto byłoby zatrzymać. I pielęgniarki, pani redaktor, też dostają podwyżki. Dobrze, jesteśmy po czasie, ale jeszcze jedno zdanie, pan poseł, rodziny mają dzieci, też dostaną wsparcie 500 plus. Propagandą sukcesu nie nakarmicie nauczycieli. Obiecaliście, nie ma podwyżek. Rosną kolejki do lekarzy, a niedbaliście w ciągu 8 lat swoich pieniędzy. Gdzie są te miliardy, skoro brakuje na niepełnosprawnych? Trzeba było te wszystkie problemy rozwiązać. Już jesienią zaczniemy rozwiązywać znowu. Posła Jana Grabca z Platformy Obywatelskiej i ministra Jacka Sasina z Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do MediaMarkt i zamów najnowszy smartfon Galaxy S10 i S10 Plus w przedsprzedaży. A bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 7 marca. Liczba nagród ograniczona. MediaMarkt. Cześć, kochana.